کھلنے لگا چمن چمن. صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ. خالق کل رب خدا شکر تیرا کیوں کر ہو ادا, خالق کل رب خدا شکر تیرا کیوں کر ہو ادا, ہم کو وہ محبوب دیا, ہم کو وہ محبوب دیا, ہم کو وہ محبوب دیا, رتبہ جس کا سب سے سوا. صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ. کیوں خاموش ہو اہل صفا, ہے یہ وقت مسرت کا, کیوں خاموش ہو اہل صفا, ہے یہ وقت مسرت کا, یعنی آج ہوئے پیدا, یعنی آج ہوئے پیدا, یعنی آج ہوئے پیدا, شاہ خدا محبوب خدا. صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ. قاسم نعمت آ پہنچے, مالک جنت آ پہنچے, قاسم نعمت آ پہنچے, مالک جنت آ پہنچے, والی امت آ پہنچے, والی امت آ پہنچے, والی امت آ پہنچے, رب کی رحمت آ پہنچے. صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ. جن کی خلیل دعا مانگے, جن کی مسیح بشارت دے, جن کی خلیل دعا مانگے, جن کی مسیح بشارت دے, جن کی گواہی پتھر دے, جن کی گواہی پتھر دے, جن کی گواہی پتھر دے, جن سے سب دکھ درد کہیں. صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ. آج تو رشک خلد بنا حجرہ آمین حبیبی کا, آج تو رشک خلد بنا حجرہ آمین حبیبی کا, کعبہ بھی سجدے کو جھکا, کعبہ بھی سجدے کو جھکا, کعبہ بھی سجدے کو جھکا, حامی کعبہ آ پہنچا. صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ. آمین نبی کو مبارک ہو اور حلیمہ دائی کو, آمین نبی کو مبارک ہو اور حلیمہ دائی کو, ہم کو مبارک اور تم کو, ہم کو مبارک اور تم کو, ہم کو مبارک اور تم کو, شاہ کی ساری امت کو. صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ. کیوں خاموش ہو اہل صفا, ہے یہ وقت مسرت کا, کیوں خاموش ہو اہل صفا, ہے یہ وقت مسرت کا, یعنی آج ہوئے پیدا, یعنی آج ہوئے پیدا, یعنی